महाभारत वन पर्व एकोन सप्तत्यधिक द्विशततमोध्यायः पांडवों का आश्रम पर लौटना और छात्रेयी का से द्रौपदी हरण का वृत्तांत जानकर जयद्रथ का पीछा करना। वै सम्पायनुवाच ततो दिशः सम्प्रभृत्य पार्था मृगान् वराहान् महिषाश्च हत्वा धनुर्धरा श्रेष्ठतमा पृथिव्यां पृथक् चरन्तः सहिता बभूवुः। वै सम्पायन जी कहते हैं, जन्मेजय तदनंतर भूमंडल के श्रेष्ठतम धनुर्धर पांचों कुंती कुमार सब दिशाओं में घूम फिरकर हिंसक पशुओं वराहों और जंगली भैंसों को मारकर पृथक पृथक विचरते हुए एक साथ हो गए। ततो मृगव्याल गणानुकेणम महावनम तद्विह गोपदघुष्टम भ्रातृश्चतानम न्यभदृष्टिर श्रुत्वा गिरो व्याहरता मृगाणाम। उस समय हिंसक पशुओं और सांपों से भरा हुआ वह महान वन सहसा चिड़ियों के चित्कार से गूंज उठा तथा वन्य पशु भी भयभीत होकर आर्तनाद करने लगे। उन सब की आवाज़ सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने भाइयों से कहा, आदित्य दीप्तां दिशमभ्युपेत्य मृगा द्विजा क्रूरमिमे वदन्ति आयासमुग्रं प्रतिवेदयन्तो महावनं शत्रुभिपाद्यमानम्। भाइयों देखो, ये मृग और पक्षी सूर्य के द्वारा प्रकाशित पूर्व दिशा की ओर दौड़ते हुए अत्यंत कठोर शब्द बोल रहे हैं और किसी भयंकर उत्पात की सूचना देते हैं। जान पड़ता है यह विशाल वन हमारे शत्रुओं द्वारा पीड़ित हो रहा है। क्षिप्रम निवर्तध्वम अलम विलंबे मनोहि मे दूयति दह्यते च बुद्धिम समाच्छाद्य चिम्बे समन्यो उद्धूयते प्राणपति शरीरे। अब शीघ्र आश्रम की ओर लौटो, हमें विलंब नहीं करना चाहिए क्योंकि मेरा मन बुद्धि की विवेक शक्ति को आच्छादित करके व्यथित तथा चिंता से दग्ध हो रहा है तथा मेरे शरीर में यह प्राणों का स्वामी अर्थात जीव भयभीत हुआ छटपटा रहा है। सरसुपर्णेन हृतो रगम यथा राष्ट्रम यथा राजकमात्लक्षे एवं विधम मे प्रतिभाति काशकम सौंदर्य यथा पीतरसस्य कुंभ। जैसे गरुण के द्वारा सरोवर में रहने वाले महासर्प के पकड़ लिए जाने पर वह मथित सा हो उठता है, जैसे बिना राजा का राज्य श्रीहीन हो जाता है तथा जिस प्रकार रस से भरा हुआ घड़ा धूर्तों द्वारा चुपके से पी लिए जाने पर सहसा खाली दिखाई देता है, उसी प्रकार शत्रुओं द्वारा काम्यक वन की भी दुर्वस्था की गई है ऐसा मुझे जान पड़ता है। ते सहेन्द वैरत्य निलोग्र वै गये महाजवैर्वाज भिरुह्यमानाः युक्त बृहद्भि सुरथय निवीराः तदाश्रमायाभिमुखा बभूवुः। तत्पश्चात वे नरवीर पांडव हवा से भी अधिक तेज चलने वाले सिंधु देश के महान वेगशाली अश्वों से जुते हुए सुंदर एवं विशाल रथों पर बैठकर आश्रम की ओर चले। तेषां तु गोमायुननल्पघोषो निवर्ततां वाममुपेत्य पार्श्वं प्रव्याहरत्तन् प्रविमृत्य राजा प्रोवाच भीमं च धनंजयं च। उस समय एक गीदड़ बड़े जोर से रोता हुआ लौटते हुए पांडवों के वाम भाग से होकर निकल गया। इस अपशकुन पर विचार करके राजा युधिष्ठिर ने भीमसेन और अर्जुन से कहा, यथा वधत्ते सभी नजोनि सालावृको वाममुपेत्य पार्श्वम् सुव्यक्तमस्मान् नवमण्डपापैः कृतोभिमर्द कुरुभि प्रथय्य। यह नीच योनि का गीदड़ जो हम लोगों के वाम भाग से होकर निकला है जैसा शब्द कर रहा है उससे स्पष्ट जान पड़ता है कि पापी कौरवों ने यहाँ आकर हमारी अवहेलना करते हुए हठपूर्वक भारी संहार मचा रखा है। इत्येव ते तद्वनमाविशन्तो महत्यरण्डे मृगयां चरित्वा बालाम पश्यन्त तदा रुदन्तिं धात्रेयिकां प्रेष्यवतुं प्रियाया। इस प्रकार उस विशाल वन में शिकार खेल कर लौटे हुए पांडव जब आश्रम के समीपवर्ती वन में प्रवेश करने लगे तब उन्होंने देखा कि उनकी प्रिया द्रौपदी की दासी धात्री का जो उन्हीं के एक सेवक की स्त्री थी रो रही है। तामिन्द्रसेन स्वरितो विसृत्य रथाद वप्लोत्य ततोऽभ्यधावत प्रोवाच तेनाम वचनम नरेन्द्र धात्रेयि कामन्तिरन्तरस्तदानीम्। राजा जनमेजय उसे रोती देख सारथी इंद्रसेन तुरंत रथ से कूद पड़ा और वहां से दौड़कर धात्रिका के अत्यंत निकट जाकर उस समय इस प्रकार बोला, किम रोधिसि त्वं पतिताधरण्यां किं ते मुखं शोषयति दीनवर्णम् कच्चिन्न पापेषु निसंस्कृतभिः प्रमाथिता द्रौपदीराजपुत्री। तो इस प्रकार धरती पर पड़ी क्यों रो रही है, तेरा मुँह दीन होकर क्यों सूख रहा है, कहीं अत्यंत निष्ठुर कर्म करने वाले पापी कौरवों ने यहाँ आकर राजकुमारी द्रौपदी का तिरस्कार तो नहीं किया। अचिंत रूपा सुविशाल नेत्रा शरीर तुल्या कुरुपुंगवानाम यद्येव देवी पृथ्वी प्रवेष्टा दिवं प्रपन्नाप्यथवा समुद्रम तस्यागमिष्यन्ति पदे हि पार्था यथा हि संतप्यति धर्मपुत्रः। धर्मराज युधिष्ठिर महारानी के लिए जिस प्रकार संतप्त हो रहे हैं उसे देखते हुए यह निश्चय है कि समस्त कुंती कुमार उनकी खोज में अभी जाएंगे। उनका रूप अचिंत्य है, वे सुंदर एवं विशाल नेत्रों से सुशोभित होती हैं तथा कुरुप्रवर पांडवों को अपने शरीर के समान प्यारी है। वे द्रौपदी देवी यदि पृथ्वी के भीतर प्रविष्ट हुई हो, स्वर्गलोक में गई हो अथवा समुद्र में समा गई हो, पांडव उन्हें अवश्य ढूंढ निकालेंगे। को हृदृशानामरिमर्दनानां क्लेशक्षमानामपराजितानां प्राणै समामिष्टतमां जहिर्षे अनुत्तमं रत्नमिव प्रमूढः। जो शत्रुओं का मान मर्दन करने वाले और किसी से भी पराजित नहीं होने वाले हैं, जो सब प्रकार के क्लेश सहन करने में समर्थ हैं, ऐसे पांडवों की सर्वोत्तम रत्न के समान स्प्रेहणीय तथा प्राणों के समान प्रियतमा द्रौपदी का कौन मूर्ख अपहरण करना चाहेगा। न बुद्धते नाथवती मिहाद्य दहेश्चरम हृदय पांडवानाम कस्याद्य कायम प्रतिभिद्य घोराम अहिम प्रवेक्षन्ति सिता सराग्राम। द्रौपदी बाहर प्रकट हुई पांडवों की अंतरात्मा है, अपने पतियों से सनात महारानी द्रौपदी को यहाँ कौन मूर्ख नहीं जानता था। आज पांडवों के अत्यंत भयंकर और तीक्ष्ण श्रेष्ठ बाण जिसके शरीर को विदीर्ण करके पृथ्वी में घुस जाएंगे। मा त्वं सुचस्तां प्रतिभिर्विद्धि यथाद्य कृष्णा पुनरेष्यति इति निहत्य सर्वान् दिशत समग्रान् पार्था समेष्यन्त ज्ञायाज्ञसेन्या। भीरु तुम महारानी द्रौपदी के लिए शोक न कर, तू समझ ले कि अभी वे पुनः यहाँ आ जाएगी। कुंती के पुत्र अपने समस्त शत्रुओं का संहार करके द्रुपद कुमारी से अवश्य मिलेंगे। अथा ब्रभिचार मुखम प्रमिज्य छात्रेयिकासारथिमिन्द्रथेनम जयद्रथेना प्रहिता प्रमथ्य पंचेन्द्र कल्पान परिभूय कृष्णा तिष्ठन्ति वर्तमान नमान्य मुनि वृक्षाश्च नाम्लान्ति तथैव भग्ना। तब अपने सुंदर मुख पर बहते हुए आंसुओं को दोनों हाथ से पोंछकर धात्री का ने सारथी इंद्रसेन से कहा, इंद्रसेन, इंद्र के समान पराक्रमी इन पांचों पांडवों का अपमान करके जयद्रथ ने हठपूर्वक द्रौपदी का अपहरण किया है। देखो उसके रथ और सैनिकों के जाने से जो ये नए मार्ग बन गए हैं वे ज्यों के त्यों हैं, मिटे नहीं हैं, तथा ये टूटे हुए वृक्ष भी अभी मुरझाए नहीं हैं। आवर्तयध्वं जनया शीघ्रं न दूरयातै बहिराजपुत्री यन्सन्नय्यध्वं सर्व एव इन्द्रकल्पा महान्ति चारुण च दंशनाली। इंद्र के समान तेजस्वी समस्त पांडव वीरों, आप लोग अपने रथों को लौटाइए, शीघ्र शत्रुओं का पीछा कीजिए, अभी राजकुमारी द्रौपदी दूर नहीं गई होगी, शीघ्र ही महान एवं मनोहर कवच धारण कर लीजिए। गृहणीत चापानि महाधनानि सरांश्च शीघ्रं पदवीं चरध्वं पुरा हि निर्भत्सन दण्ड मोहिताम् प्रमोह चित्ता वदनेन सुस्यताम् ददाति कस्मै चिदनर्हते तनुं वराज्यपूर्णाभिव भस्मरि सृतम् पुरा तु साग्नाभिबहूयते हविः पुरा श्मशाने सृगिवाप विद्यते पुरा च सोमोध्वर गोववल्ली अयते सुना यथा विप्रजने प्रमोहिते। महत्यरण्डे मृगयां त्यक्त्वा पुरा शृगालो नलिनीं विगाहते। बहुमूल्य धनुष और बाण ले लीजिए और शीघ्र ही शत्रु के मार्ग को अनुसरण कीजिए, कहीं ऐसा न हो कि डाट डपट और दंड के भय से मोहित और व्याकुल चित्त हो अपना उदास मुख लिए द्रौपदी किसी अयोग्य पुरुष को आत्मसमर्पण कर दे। ऐसी घटना घटित होने से पहले ही वहां पहुंच जाइए। यदि राजकुमारी कृष्णा किसी पराये पुरुष के हाथ में पड़ गई तो समझ लीजिए किसी ने उत्तम घी से भरी हुई सुवा को राख में डाल दिया, हविष्य को भूखे से भूसे की आग में होम दिया गया, देव पूजा के लिए बनी हुई सुंदर माल श्मशान में फेंक दी गई, यज्ञ मंडप में रखे हुए पवित्र सोमरस को वहाँ के ब्राह्मणों की असावधानी से किसी कुत्ते ने चाट लिया और विशाल वन में शिकार करके अशुद्ध हुए गीदड़ ने किसी पवित्र सरोवर में गोता लगाकर उसे अपवित्र कर दिया। अतः ऐसी अप्रिय घटना घटित होने से पहले ही आप लोगों को वहाँ पहुँच जाना चाहिए। माव प्रियाजा सुनसं सुलोचनम इंद्र प्रभाक्षम वदनम प्रसन्नम स्पृश्याक्षुभम कश्चिद कृत्यकारी स्वावै पुरोडासमिवाध्वरस्थम एतानि वर्तमान्यनुजात शीघ्रम माव काल क्षिप्रमिहात्यगाद्वयी। कहीं ऐसा न हो कि आप लोगों की प्रिया के सुंदर नेत्र तथा मनोहर नाशिका से सुशोभित चंद्र रश्मियों के समान स्वच्छ प्रसन्न एवं पवित्र मुख को कोई कुकर्मकारी पापात्मा पुरुष छू दे, ठीक उसी तरह जैसे कुत्ता यज्ञ के पुरोडास को चाट ले। अतः जितना शीघ्र संभव हो इन्हीं मार्गों से शत्रु का पीछा कीजिए, आप लोगों का बहुमूल्य समय यहाँ अधिक नहीं बीतना चाहिए। युधिष्ठिर उवाच भद्रे प्रतिकामनियक्षवाचम मास्मत्काशे परुषाण्यवोच राजानो वाजति वा राजपुत्रा बलेन मत्ता वञ्चनां प्राप्नुवन्ति। युधिष्ठिर बोले भद्रे हट जाओ, अपनी जबान बंद करो, हमारे निकट द्रौपदी के संबंध में ऐसी अनुचित और कठोर बातें मुंह से ना निकालो। जिन्होंने अपने बल के घमंड में आकर ऐसा निंदनीय कार्य किया है वे राजा हो या राजकुमार उन्हें अपने प्राण एवं सम्मान से अवश्य वंचित होना पड़ेगा। वै सम्पान वाच एतावदुक्त्वा प्रयुर्हि शीघ्रम तांडेव वर्तमान्यनुवर्तमानाः मुहुर्मुहुर्व्यालवधुच्छवासन्तो जामथिपन्तश्च महाधनुर्भ्यः। वह सम्पायन जी कहते हैं जन्मेजय, ऐसा कहकर समस्त पांडव अपने विशाल धनुष की डोरी खींचते और बार बार सर्पों के समान फुफकारते हुए उन्हीं मार्गों पर चलते हुए बड़े वेग से आगे बढ़े। ततोपश्यन्तस्य सैन्यस्य रेणुम् उद्भुतं वैवाजुखुरप्रणुन्नम्। पदातीनां बध्यगतं च धौम्यं विक्रोशन्तं भीमभिद्रवेति। तदनंतर उन्हें धृति सेना के घोड़ों की टाप से आहत होकर उड़ती हुई धूल दिखाई दी। उसके साथ ही पैदल सैनिकों के बीच होकर चलते हुए जो बार बार फुंकार रहे थे भीमसेन दौड़े। तेषां तु धौम्यं परिदीन सत्वा सुखं भवाने पृथ्वीराज पुत्रा सेना यथैवामिथतं प्रयुक्ता दवेन तत्सैन्यमथाभ्यधावन्। तब असाधारण पराक्रमी राजकुमार पांडव धौम्य मुनि को सांत्वना देते हुए बोले, आप निश्चिंत होकर चलिए, हम लोग आ पहुँचे हैं। फिर जैसे बाज मांस की ओर झपटते हैं, उसी प्रकार पांडव जयद्रथ की सेना के पीछे बड़े वेग से दौड़े। तेषां महेंद्रोपम अविक्रमाणां संरब्धानां धर्षणाज्ञसेन्या क्रोध प्रज्ज्वाल जयद्रथं च दृष्ट्वा प्रियां तस्य रथे स्थितां च। इंद्र के समान पराक्रमी पांडव द्रौपदी के तिरस्कार की बात सुनकर ही क्रोधातुर हो रहे थे। जब उन्होंने जयद्रथ को और उसके रथ पर बैठी हुई अपनी प्रिया द्रौपदी को देखा, तब तो उनकी क्रोधाग्नि प्रबल वेग से प्रज्वलित हो उठी। प्रचोक्रुशुश्चाप्यथ सिन्धुराजं दृकोदरश्चैव धनञ्जयश्च यमौ च राजा च महाधनुर्धरा ततो दिशः सम्मुहुः परेषाम्। फिर तो भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव तथा राजा युधिष्ठिर, ये सभी महाधनुर्धर वीर सिन्धुराज जयद्रथ को ललकारने लगे। उस समय शत्रुओं के सैनिकों को इतनी घबराहट हुई कि उन्हें दिशाओं तक का ज्ञान न रहा। इति श्री महाभारत वन पर्वणि द्रौपदी हरण पर्वणि पार्थागमने एकोनसप्तत्यधिक द्विशततमोऽध्याय। इस प्रकार से महाभारत वन पर्व के अंतर्गत द्रौपदी हरण पर्व में पार्थ आगमन विषयक 269वां अध्याय पूरा हुआ।